Русу відкупителю із роду рід хвала. Славу і честь Спасителю віддайте всі серця. Співайте щиро всі, співайте всі, співайте щиро всі, співайте всі, про вістку радісну святу, Божу ласку й доброту. Співайте щиро всі, співайте всі, Христос свою кров проливав, смерть смертю переміг. Спасіння нам подарував і рай відкрив для всіх. Співайте щиро всі, співайте всі, співайте щиро всі, співайте всі, про вістку радісну святу, Божу ласку й доброту. Співайте щиро всі, співайте всі, усі до Господа прийдіть, Він ніжно любить вас. Життя щасливе ви прийміть, Його дає вам спас. Співайте щиро всі, співайте всі, співайте щиро всі, співайте всі, про вістку радісну святу, Божу ласку й доброту. Співайте щиро всі, співайте всі, як серце ваше заболить, до Спаса йдіть мерщі. Він душу вашу оживить і свій пошле спокій. Співайте щиро всі, співайте всі, співайте щиро всі, співайте всі, про вістку радісну святу, Божу ласку й доброту. Співайте щиро всі, співайте всі,